De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. De ki, siz onu bırakıp da kendilerine bir fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? De ki, hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklar ile aydınlık bir midir? Yoksa Allah'a, onun gibi yaratan ortaklar buldular da yaratmaları birbirine mi benzettiler? De ki, Allah'tır her şeyi yaratan. O, vahidir, kahardır.